biznesexpert.com. Flota od Skody. Od 9 lat najchętniej wybierana przez przedsiębiorców. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 listopada, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym to rekomendacja senackiej komisji. Tej nocy bardzo ślisko na drogach i chodnikach południowej Polski ostrzegają i MGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Premier Theresa May w ogniu krytyki w związku z brexitową deklaracją. Na początek Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która rekomenduje senatorom przyjęcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym bez zmian. To decyzja sprzed pół godziny. Uchwalona wczoraj w 3 godziny i 27 minut przez Sejm. Nowelizacja to odpowiedź polskiego rządu na postanowienie zabezpieczające Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Nie zgadzamy się z tym postanowieniem, ale mówił podczas posiedzenia Senackiej Komisji wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Skoro to postanowienie jest i ono nie jest zaskarżalne, to należy w imię lojalnej współpracy w ramach Unii Europejskiej wyjść naprzeciw temu, co wynika z postanowienia. A wynika z niego m.in., że sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy zostali odesłani w stan spoczynku poprzednią nowelizacją PiS-u w wieku 65 lat, będą nadal orzekać. Senator Bogdan Klich mówi, że niepotrzebna jest nowelizacja, wystarczyło wykonać postanowienie zabezpieczające Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Cieszy oczywiście, że uznają państwo prawo wspólnotowe za ważne. Cieszy oczywiście to, że uznają państwo jurysdykcję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy nadzieję także, że w każdej innej dziedzinie państwo będą to uznawać, bo jednak nieuznawanie oznaczałoby początek polexitu. Jutro nowelizacją zajmie się Senat. Jeśli przyjmie ją bez poprawek, będzie potrzebny pod nią jeszcze tylko podpis prezydenta. Komisja Europejska wyraziła zadowolenie ze zmian wprowadzanych w ustawie o Sądzie Najwyższym. Komisja jest usatysfakcjonowana zmianami, do jakich doszło. Dokładnie w kierunku, w którym prosiliśmy, poinformowała rzeczniczka komisji Mina Andreeva. Zastrzegła, że zmiany muszą być jeszcze potwierdzone, gdy zakończony zostanie proces legislacyjny. Uwaga, bardzo ślisko będzie tej nocy na drogach południowej Polski, dokładniej w całym pasie przygranicznym. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla 6 województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Obowiązuje ono do 10 jutro. Nie tylko kierowcy powinni być ostrożni. Piesi powinni uważać, gołoleć również może pojawić się na chodnikach. Warto uważać. Zachowajcie ostrożność, apeluje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. O jedność w krytycznym punkcie brexitu apeluje z kolei premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Przedstawiona dziś deklaracja polityczna, będąca zarysem pobrexitowych stosunków między Londynem a Unią Europejską, wzbudziła w Izbie Gmin gorącą dyskusję. To właśnie parlament w grudniu ma dać porozumieniu zielone światło. Brytyjczycy chcą dokończenia brexitu, mówiła Theresa May, i to właśnie im dziś obiecała. Odzyskanie kontroli nad pieniędzmi, nad prawem i granicami. Przed nami kluczowe 72 godziny. Zrobię wszystko, by wynegocjować to porozumienie dla Brytyjczyków. Ale dla lidera opozycji opublikowana dziś deklaracja warta jest niewiele. Ten pusty dokument można było napisać i 2 lata temu. Pełno tu zdań, w których strony przyjrzą się, strony zbadają, co robił ten rząd w ciągu 2 ostatnich lat. Jeremy Corbyn przypominał, premier musi mieć zielone światło od Izby Gmin. Dopóki parlament nie skończy debaty i nie zagłosuje, nie ma żadnej umowy. A nawet partia premier May jest podzielona. Gdy w Izbie Gmin przyszedł czas na pytanie Jana Duncana Smitha ze skrzydła eurosceptycznego stronnictwa, sala wydała okrzyk zaintrygowania. Werdykt? Krytyczny. Mam nadzieję, że premier teraz zrozumie, że to wszystko nie zadziała, że trzeba poprawić umowę o wyjściu z Unii. A premier atakował także konserwatysta proeuropejski Dominic Grief i przekonywał, umowa to porażka, potrzebne jest drugie referendum. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Andrzej Rogojski do tej pory pełnił obowiązki prezesa Polskiego Radia. Dziś został wybrany przez Radę Mediów Narodowych na prezesa. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. To bardzo korzystny i dobry dla radia wybór, przekonuje szef Rady Krzysztof Czabański. Ustabilizował sytuację w Polskim Radiu przez te parę miesięcy. Zarząd ze sobą współpracuje, dobrze pracuje z dyrekcjami poszczególnymi, anten i innych części Polskiego Radia, także to dobrze rokuje. Andrzej Rogojski jest następcą Jacka Sobali, który na początku sierpnia został zawieszony w obowiązkach prezesa Polskiego Radia, a pod koniec sierpnia odwołany.

znowu dopaść chcą, dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. Tysiąc zbędnych słów, milion zbędnych słów. Uciekamy, mogą cybry w całym mieście. Znowu dopaść chcą, dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. Tysiąc zbędnych słów, milion zbędnych słów. Mówisz, że rzadziej tu bywam, że już nie znasz mnie. Choć mnie spotykasz w jednym z dawnych miejsc. Już cię nie słucham tak jak w tamten dzień. Już cię nie słucham, ale mów mi, że gdy wyjeżdżam, łatwiej kłamać. Kłamiesz, że się kochasz, ciągle w draniach. W czarnych bluzach i kaptanach dziś. Jestem chłopcem, który kradnie sny. Jestem chłopcem, który kradnie sny. Uciekamy, długą szybę w całym mieście. Znowu dopaść chcą, dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. Tysiąc zbędnych słów, milion zbędnych słów. Uciekamy. Nagranie Katana i od niego zaczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Dwaj panowie, którzy przedstawiają się jako Jan Serce i jednocześnie to nagranie zapowiadające nadchodzącą płytę. A przy okazji też można wspomnieć, że płyta ukazuje się w wytwórni Asphalt Records, która w tym roku świętuje 20 urodziny. To wytwórnia, z którą oczywiście wiąże się wielu artystów już uznanych, ale świętowanie to także dawanie szansy nowym, młodym. No i Jan Serce właśnie w tej grupie, Jan Serce w tej grupie się znajduje? Liczba pojedyncza czy mnoga, skoro jest ich dwóch? W każdym razie, od Jana Serce i od Katany zaczynamy drugą godzinę, a teraz pójdziemy tropem nieco bardziej doświadczonych artystów. Give a damn for it's funny. Need so little space. There's everything we dreamed of. Amount to fit inside a hand. To throw it all away. To lambs in need of sleep. Dressed in wolf's clothes. To run away. How many times it hurts? How does it count? Any way I try. A female dog can bite. Deep vein thrombosis life can hurt so bad. Seems sick to me now. It's funny how fragile is a life that can have everything now to nothing left at all. Amounts to little pieces, always one receiving. Reality's like a clock, dish it out to another who is nothing, not even a pot to piss and nothing. Nothing left at all. sleepless nights, nothing. Like a female dog's got a name, life's a bitch. Deep pain, thrombosis, life is a bitch. Nena Cherry ze swojej najnowszej płyty Broken Politics. 4 lata wcześniej, po długiej przerwie, wydała płytę Blank Project. A ponieważ dzisiaj wszystko mi się kojarzy, to kojarzy mi się to także z tym, że przyjechała z tamtym albumem do Polski na koncert w ramach festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. I to był świetny występ, naprawdę. Taki udowadniający, że to, co najważniejsze, artysta nosi w sobie, a nie przynosi z dekoracjami, światłami i całym tym pozłotkiem. Oj nie, to było wspaniałe. Mam nadzieję, że wróci do Polski przy okazji nowej płyty. A teraz przed nami taka muzyczna archeologia i nie, to jeszcze nie będzie Kraftwerk. Smith and Mighty, tak nazywa się ten wykonawca. Morning Light to nagranie, którego wspólnie posłuchaliśmy. Zatem przenieśliśmy się do Bristolu. Trip-hop kojarzy się zdecydowanie z Bristolem i co więcej, wiele osób uważa, że właśnie od Smith and Mighty ten gatunek, czy ten pomysł na muzykę się rozpoczął. Z pewnością Smith and Mighty produkowali pierwszy singiel Massive Attack, a ich związek z Nenną Cherry też się da prześledzić. Jeżeli ktoś dobrze poszuka, to znajdzie taki bezpośredni moment, w którym ci twórcy się spotkali. Ale to są lata, druga połowa lat 80. Niedawno ukazała się taka ciekawa mała płyta prezentująca rarytasy i nieznane utwory właśnie od Smith and Mighty i z tego albumu podebrałam to nagranie. A skoro byliśmy w latach 80., w drugiej połowie, to przeniesiemy się teraz do lat 70. i rzeczywiście teraz już wchodzimy do świata grupy Kraftwerk. It's in the air for Janusz spricht dich mit der Energie. Ich bin ein riesiger elektrischer Generator. Ich liefere Ihnen Licht und Kraft und ermögliche es Ihnen, Sprache, Musik und Bild durch den Äther auszusenden und zu empfangen. Ich bin Ihr Diener und Ihr Herr zugleich. Deshalb hütet mich gut, mich, den Genius der Energie. Wenn Wellen schwingen, ferne Stimmen singen. to, jak bardzo zmieniają się nasze opinie na temat muzyki, czy też odczucia może, bo uczucia zaczynają, to jest niesamowite. Mnie na przykład taka muzyka, pochodząca z czasów, których nie mogę pamiętać, w takim uogólnieniu muzyka rodziców, drażniła przez lata całe i nagle pewnego dnia okazało się, że po pierwsze przestała mnie drażnić, a po drugie z wielką przyjemnością nadrabiam i przerabiam płyty właśnie z tych niedostępnych lat. W przypadku Kraftwerku, no, wydaje się to wręcz taką wyprawą konieczną dla osób, które słuchają muzyki elektronicznej, bo już w tych dwóch utworach, które za nami, oba z płyty Radioactivity, słychać wyraźnie współczesność. Ale oczywiście kolejność była odwrotna. To oni w roku 1975 używali tych patentów i zawarli je na płycie, której tematem było radio jako komunikacja, ale też radioaktywność, więc to podwójne znaczenie nie po raz pierwszy zresztą na ich albumach przejawia się tutaj na tej płycie. A zatem do czerwca i do spotkania na żywo z zespołem Kraftwerk ponowna szansa na to, aby zobaczyć ich w Polsce i to w tym wyjątkowym ujęciu 3D w czerwcu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Myślę, że warto byłoby ponadrabiać, poodkrywać albo przypomnieć sobie, bo pewnie wiele osób ma w małym paluszku wszystkie nagrania, wszystkie edycje, wszystkie wersje niemieckie, polskie, niemieckie, angielskie i może też remiksy, które w tym przypadku, który jest przed nami, dotyczą artystów mających odwagę, aby oryginalne utwory grupy Kraftwerk przedstawić we własnej wersji. Aerodynamic grupy Kraftwerk w wersji, która nazywa się Intelligent Design, a przygotowała ta wersja grupa Hot Chip. Tak się zawahałam, bo nie wiedziałam, czy panów trzeba przedstawiać oddzielnie, ale można podpisać ten remix z zespołem. No a to była taka 8-minutowa przejażdżka wspólnie ze wszystkimi artystami. Teraz propozycja ponownie, tak jak wczoraj dla tych, którzy chcieliby mieć w domu płytę niezwykłą, ścieżkę muzyczną towarzyszącą spektaklowi tańca. Znowu kojarzy się to z festiwalem Nowa Muzyka. W zeszłym roku na festiwalu wystawiono spektakl taneczny Uran Uran. Muzykę skomponował Wojtek Kucharczyk i gdyby ktoś Uran Uran w tej przestrzeni muzycznej, czy w tej warstwie muzycznej chciał mieć jako płytę, to proszę tak jak i wczoraj do mnie napisać agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Wczoraj prosiłam o przekonywanie mnie i dzisiaj prośba brzmi dokładnie tak samo. Powiem, że wczoraj przekonał mnie najmocniej pan, który jednym uchem, jak napisał, dosłyszał muzykę i wychwycił w niej dużą obecność smyków, to prawda, a właśnie w tym czasie nie mógł słuchać no, w pełni programu, ponieważ ćwiczył ze swoim dzieckiem, które w szkole muzycznej, ucząc się gry na skrzypcach, musi bardzo, ale to bardzo dużo ćwiczyć. A zatem ta płyta poszła już w stronę rodziny, która ćwiczy grę na skrzypcach, a co się stanie z dzisiejszą, to się jeszcze okaże. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Muzyka do spektaklu tańca Uran Uran, Wojtek Kucharczyk i wielu zaangażowanych artystów. Więcej wczoraj na ten temat, plus oczywiście w sieci także fragmenty spektaklu dostępne. Polskie Radio PL ukośnik trójka, to jest strona, na której można szukać informacji. Aby od razu trafić na podstronę programu, można przejść na polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam widać wykonawców, tam widać także tytuły utworów wykorzystanych. Dzisiaj na zakończenie dwóch artystów i dwa utwory. Gajka jako pierwszy i oczywiście Soap and Skin jako druga, bo to autorka naszej piosenki tygodnia. Bardzo dziękuję za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First-Wojtkowska. Mówimy już do usłyszenia. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself,